Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 stycznia, minęło południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Wicepremier i minister kultury u premier Szydło rozmawiali o działaniach resortu i jego planach. 19-latek, który strzelał do autobusu w Sosnowcu, usłyszał zarzut. Przyznał się do winy. Uczniowie w Warszawie pojadą za darmo komunikacją miejską. Udogodnienie od września. Przegląd ministerstw dobiega końca. Przed południem premier Beata Szydło rozmawiała ze swoim zastępcą i szefem resortu kultury i dziedzictwa narodowego Piotrem Glińskim. Na konferencji po spotkaniu polityków była Sylwia Białek. Jaką ocenę wicepremierowi wystawiła szefowa rządu? Premier Beata Szydło pochwaliła ministra kultury i cały resort za to, jak ujęła, że prowadzi bardzo aktywną politykę. Wymieniła inicjatywy, które do tej pory nie były podejmowane przez ministerstwo, a zrobił to wicepremier Gliński. Nowe inicjatywy, bardzo ważne inicjatywy upamiętniające ważne wydarzenia, bardzo istotne dla środowisk patriotycznych, pokazujące polską kulturę, ale też bardzo aktywna rola Ministerstwa Kultury za granicą. Wicepremier minister kultury podkreślił, że dużym sukcesem jego resortu jest to, że udało się zwiększyć budżet na kulturę o 6%, czyli o ponad 200 milionów złotych. Po raz pierwszy ten budżet przekroczy 1% całego budżetu państwa i po raz pierwszy przekroczy 4 miliardy złotych. Minister poinformował, że jego resort uruchamia 8 dodatkowych programów, m.in. dotyczących kultury cyfrowej i edukacji kulturalnej dzieci. Jest zaangażowany także w budowę 15 nowych instytucji kulturalnych, w tym m.in. Muzeum Historii Polski i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Milanówku. O czym relacjonowała Sylwia Białek, dziękuję. Są zarzuty dla 19-latka, który w nocy z piątku na sobotę w Sosnowcu ostrzelał autobusy z broni pneumatycznej. Podejrzany przyznał się do winy, mówi Michał Łukasik z prokuratury rejonowej Sosnowiec Północ. Jest to sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa, katastrofy w ruchu lądowym, zniszczenie mienia przy przyjęciu, że to był czyn chuligański. Podejrzany przyznał się do zdarzenia, jednak złożył wyjaśnienia, które są odmienne z ustaleniami stanu faktycznego, który poczyniliśmy na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego. 19-latek jest w areszcie. Grozi mu do 8 lat więzienia. Gdy młody mężczyzna strzelał do autobusu, pojazdem podróżowała jedna pasażerka. Kula z broni lekko zadrapała jej policzek. Uszkodzony został autobus. Straty oszacowano na około 15 tysięcy złotych. Darmowa komunikacja miejska dla uczniów podstawówek i gimnazjów już od września w Warszawie. Stołeczni radni zdecydują o tym formalnie w marcu na sesji Rady Miasta. Według wyliczeń będzie to kosztowało Warszawę około 13 milionów złotych rocznie. Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz wyjaśnia, że ma to sprzyjać wyrabianiu najmłodszych dobrych nawyków i przyczynić się do ochrony środowiska. Myślimy, że będzie jakieś 30 tysięcy przyjazdów więcej, z tego względu, żeśmy zrobili badania w szkołach. Jeśli chodzi o rodziców, rodzice powiedzieli, że wtedy by zrezygnowali z podróżenia dzieci do szkoły. Chcę powiedzieć, że w Warszawie jest obecnie 325 szkół podstawowych, 239 gimnazjum, w sumie jest to 151 tysięcy uczniów i w tej chwili około 30% korzysta z dojazdów komunikacją miejską. Podobne rozwiązanie funkcjonuje od tego roku szkolnego w Krakowie. Nad darmową komunikacją dla uczniów zastanawiają się radni m.in. w Poznaniu. W Łodzi jeszcze w lutym obywatelski projekt uchwały o darmowej komunikacji ma trafić do ratusza. W Warszawie komunikację miejską wybiera 56% osób i co roku rośnie liczba przejazdów. Miał być dziś w Waszyngtonie, ale wizytę odwołał. Prezydent Meksyku zapewnia, że jego kraj i Stany Zjednoczone nie zaprzestają prowadzić dialogu. Enrique Peña Nieto poinformował o rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem. Doszło do niej po tym, jak meksykański prezydent zdecydował, że nie pojedzie do USA. Powodem była kwestia budowy muru na granicy między oboma krajami. Enrique Peña Nieto rozmawiał z Trumpem godzinę. Nie doszli do porozumienia w żadnej z poruszanych kwestii, ale prezydent Meksyku zapewnił, że stworzyli przestrzeń do wspólnego dialogu. Jego podstawą ma być uszanowanie naszego kraju, szacunek dla naszej godności i niepodległości, a także przyjaźń i współpraca między sąsiedzkimi krajami, które łączą interesy handlowe. Peña Nieto i Donald Trump zdecydowali, że wkrótce pracę rozpoczną reprezentanci rządów obu krajów. 38 firm z Polski na targach medycznych w Dubaju. Największa wystawa na Bliskim Wschodzie przyciągnęła w tym roku prawie 4,5 tysiąca przedsiębiorstw z całego świata. Anna Dudzińska. Z Polski przyjechały firmy produkujące drobny sprzęt medyczny, kardiomonitory, lasery, sprzęt do rehabilitacji i takie, które specjalizują się w endoskopii. Wystawcy pojawiający się na targach w Dubaju mają dostęp do rynków w Azji i Afryce, podkreśla Filip Kantowicz, odpowiedzialny za polskie stoiska w Dubaju. Uczestnictwo w targach branżowych, nawet na terenie Europy, nie ma tego zasięgu, gdyż ludzie stąd nie przyjeżdżają do Europy. Najważniejsza jest rozmowa i kontakty osobiste, uważają polscy producenci. Jest to pewien proces poznawania rozpoznawania się, wzajemnego zaufania. Wyróżnienie się zatem jest nie tylko odnośnie samych cech produktu, ale także takiej relacji interpersonalnej. Inaczej niż wszędzie indziej, klient nie patrzy tutaj na cenę. Jego trzeba przekonać jakością. Bliskowschodni i północnoafrykański rynek usług medycznych to prawie 400 milionów potencjalnych chorych. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był Serwis Trójki. Popołudnie pochmurne na południu i na zachodzie. Na zachodzie lokalnie marznąca mrzawka, miejscami także śnieg z deszczem. Od minus 1 stopnia na Podlasiu i Lubelszczyźnie do 0 w centrum, plus 1 nad morzem i na zachodzie oraz plus 2 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Tysiące super produktów w mocno obniżonych cenach. Tylko do czwartku, 2 lutego. Mediamarkt.pl. Był sobie maluszek, który nie potrafił sam wydmuchać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aromactive Baby. Można go stosować bez obaw już od pierwszego dnia życia. Żel Aromactive Baby uwolnił aromaty sosny, mięty i eukaliptusa, które pomogły dziecku spokojnie zasnąć. Morał? Dla maluszków tylko Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Każda chwila jazdy BMW jest okazją do radości. Wjedź w nowy rok nowym BMW X5. Już dziś odwiedź swojego dilera BMW i zyskaj 25 tysięcy złotych w ofercie z rocznika 2016. BMW. Radość z jazdy. Szkło powstaje poprzez podgrzewanie piasku. Z natury jest materiałem kruchym, dlatego wymaga hartowania. Ty też możesz wzmocnić swoje paznokcie, szczególnie gdy są bardzo słabe, kruche i łamliwe. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum do paznokci w wygodnej tubce z pędzelkiem. Dzięki naturalnym olejkom i witaminom nie tylko wzmacnia paznokcie, ale zapobiega ich rozdwajaniu, rozjaśnia przebarwienia i zmiękcza skórki. Regenerum. Pełna regeneracja. Super start tygodnia w Intermarché. Chrupiąca bułka poznańska, tylko 29 groszy. A do bułki pyszny serek Almette. 150 gramów, jedynie 2,50 sztuka przy zakupie dwóch opakowań. Tak jak chcesz, jest w Intermarché. Bez wątpienia to ostatni moment, by mieć tak wiele. Przyjdź do salonu Renault i odkryj najpiękniejsze modele z rocznika 2016. Nowy Renault Megane, Kadżar, Talisman i wiele, wiele innych. Zyskaj nawet do 12 tysięcy złotych. Bez wątpienia to okazja sezonu. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 8 minut po południu. Transparency International opublikowała najnowszy raport dotyczący korupcji na świecie. Jak zwykle o miejscu w rankingu decyduje poczucie obywateli pytanych o skalę korupcji w swoim kraju. Najrzadziej korupcja występuje w takich krajach jak Dania, Nowa Zelandia, Szwecja, Finlandia. Dania, Nowa Zelandia, te kraje są na pierwszym miejscu. Najgorzej, zdaniem obywateli, jest w Somalii, Syrii, Sudanie Południowym. W Europie do najbardziej skorumpowanych państw należy Rumunia, Bułgaria, Włochy, Grecja. Co ważne, my sami Polskę postrzegamy nieźle. W najnowszym raporcie Polska poprawiła notowania, przesunęła się z 30 na 29 pozycję. Zasada jest taka, że im wyższe miejsce w rankingu, tym mniejsza korupcja. Dla porównania, w Polsce korupcję uznało za jeden z najpoważniejszych problemów 15% ankietowanych. W Niemczech jedynie 2%. Według ekspertów Transparency najskuteczniejszymi narzędziami w walce z korupcją jest czuwająca opinia publiczna oraz wolne media. Przywoływany jest przykład Brazylii, której mieszkańcy w ubiegłym roku wyszli na ulicę, protestując przeciw korupcji. A jak problem korupcji postrzegają słuchacze Trójki? Dziś pytanie, czy korupcja jest poważnym problemem w naszym kraju? Moim gościem jest pan Filip Pazderski, Instytut Spraw Publicznych. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. W najnowszym raporcie oceniono 176 państw, Polska na 29 pozycji. No, wydaje się, że nie jest tak źle. Czy to znaczy, że problem korupcji jest u nas marginalny? No, rzeczywiście wydawałoby się, że ta pozycja Polski mogłaby napawać nas optymizmem, bo też faktem jest, że jakby w tych badaniach, które są rokrocznie realizowane przez Transparency International, tak. Polska się tak stopniowo wspina na tej drabinie i no, tych punktów tak krok za krokiem coraz więcej zdobywa, aczkolwiek warto też zaznaczyć, że akurat w tym roku uzyskała tych punktów po raz pierwszy tyle samo, co w ubiegłym, czyli w sensie tego jakby no, progresu nie było, mimo tego, że na skutek spadku innych państw przesunęliśmy się do góry w rankingu, tak. Tak, dokładnie tak, więc generalnie u nas można powiedzieć, że się jednak mimo wszystko systematycznie powoli poprawia sytuacja, aczkolwiek jest jeszcze jednak wiele rzeczy do zrobienia, bo ciągle mamy 62 punkty w skali liczonej do 100, tak, czyli to 100 to jest to maksimum, jak tak pan zauważył. Tak, to prawda. Może kraj okazać. Eksperci Transparency uważają, że korupcja z reguły nasila się w tych państwach, w tych krajach, w których rządzący ograniczają wolność mediom, organizacjom pozarządowym, czyli tym instytucjom, które patrzą władzy na ręce. Wskazują przykład Turcji, która zresztą zanotowała spadek w tym roku aż o 9 pozycji. Ta rola kontrolna mediów jest kluczowa? Zdecydowanie jednym z głównych narzędzi służących no, jakby zagwarantowaniu no, możliwości takich warunków służących przeciwdziałaniu korupcji i utrudniających jej następowanie, to jest przejrzystość w funkcjonowaniu instytucji publicznych, a ta przejrzystość jest zapewniona i dostęp do informacji wtedy, kiedy właśnie no, są niezależne media, są organizacje obywatelskie, które patrzą władzy na ręce i wtedy tej władzy tak, jest trudniej no tak, pytanie zadałem, bo można dyskutować, czy to dobrze, że ta rola mediów jest aż taka? Bo to może oznaczać, że z jednej strony organa państw kontrolne po prostu nie działają albo działają słabo, no i nie działa przyzwoitość, czyli ludzie muszą się bać mediów, by być uczciwymi, tak? No wie pan, wiemy już od jakiegoś czasu, że ludzie nie są aniołami, prawda? Więc no po to są też różne mechanizmy w państwach prawnych tworzone, po to, żeby też jednak no okej, ludzie są różni, to znowu kolejny banał, prawda? Ale no, są również takie osoby, które no mają, można powiedzieć no takie bardziej elastyczne podejście do zasad prawnych, więc im te ograniczenia są silniejsze i albo zajmują stanowiska, albo zajmują stanowiska, czy też pracują w branżach, które szczególnie na korupcję są narażone. Może mają po prostu więcej okazji. To też jest oczywiście istotne, ale też i ważne jest, wydaje mi się, że jakby też to, że bardzo ważne jest to, co pan zauważył, żeby były niezależne media i organizacje obywatelskie, ale również i odpowiednie instytucje państwowe, które również powinny być niezależne, tak? Czyli powinny mieć możliwość, znaczy mieć jak najmniejsze powiązania z władzą, żeby móc też tą władzę kontrolować, tak? Czyli no tak właśnie tutaj już mówimy o organach ścigania, tak? Które nie wiem, no tak jak w Polsce jest chociażby Centralne Biuro Antykorupcyjne na przykład. Chodzi o to, żeby tego typu instytucje również były w jak najmniejszym stopniu jednak uzależnione od rządzących, dlatego żeby też miały swobodną rękę, żeby tym rządzącym również patrzeć na rękę, no bo politycy są jedną z tych grup, która ma możliwości wystąpienia tych jakby zjawisk zachowań korupcyjnych ma najwięcej, tak? Więc też powinien być jak najwięcej jakby możliwości kontrolowania ich powinno być również. Wśród państw europejskich Polska jest na 16 pozycji. Gorzej sytuacja postrzegana jest na Litwie, w Czechach, na Łotwie, na Węgrzech, na Słowacji, w Hiszpanii, Grecji, także we Włoszech. Ciekawa jest ta metoda badawcza Transparency. To obywatele danego państwa oceniają, prawda? Wypowiadają się, biorą udział w ankiecie. Ta metoda wiernie oddaje sytuację pana zdaniem? Bo to jest tak, że tak naprawdę w tym momencie mówimy o dwóch takich badaniach, które Transparency robi, bo jeden to jest indeks postrzegania korupcji i to są takie badania, które się opierają na opiniach ekspertów i odwołują się do innych badań, więc to jest taki wskaźnik, który mówi o tym, co tak naprawdę, nie wiem, ludzie biznesu, naukowcy, prawda, badacze, którzy się tą tematyką zajmują, no, jakby myślą o sytuacji dotyczącej korupcji w danym kraju, a druga rzecz, to drugie badanie, to jest to badanie dotyczące właśnie oparte na badaniach sondażowych wśród mieszkańców na temat tego, jak oni postrzegają, na ile ważna jest korupcja w ich państwie, na ile często oni się z nią stykają w codziennym życiu. I wydaje mi się, że właśnie ważne jest, ciekawe jest zestawienie obu tych wyników, wyników, tak, tych badań, bo one jakby nam dają całościowy obraz i wydaje mi się, że jest to dosyć adekwatne, na pewno też jakby unikalne w skali można powiedzieć europejskiej, światowej badanie. Ważne jest to, że jak również spojrzymy na wyniki badań innych, tutaj lokalnych, naszych polskich, bo chociażby CBOS się tym zajmuje, takie badania prowadzi, to akurat w badaniach CBOS korupcja jest jeszcze częściej wskazywana przez Polaków jako ważny problem dotyczący życia społecznego. Z tego co pamiętam, to w ostatnich badaniach sprzed 2 lat około 80% Polaków przyznało, że w ich odczuciu rzeczywiście korupcja jest problem. Jest istotnym. Jestem dlatego bardziej ciekaw naszego dzisiejszego sondażu. Polecam naszą stronę internetową. Tam sondaż, dzisiejsze pytanie. Specjaliści dawno zdiagnozowali okoliczności, takie sytuacje klasyczne, najczęstsze, kiedy występuje korupcja. To są sytuacje, kiedy mamy do czynienia na przykład z decyzją urzędnika, czyli od państwa, czy też od samorządu, administracji, coś się zależy. Zgoda na pozwolenie, na realizację jakiegoś projektu, decyzja o sprzedaży na przykład nieruchomości. Dlaczego to jest takie trudne, by te formalności uczynić przejrzystymi? No, prawdopodobnie jeden z powodów jest to, że jest szereg osób, które mają w tym interes, żeby te procedury takie przejrzyste nie były. Tak? No ale teoretycznie w większości nie ma tego interesu. Zainteresowane są dwie strony, prawda? Ta, która daje i ta, która coś załatwia. A cała reszta w większości tą sytuacją jest niezainteresowana, bo ta sytuacja w większości po prostu szkodzi branżą szczególnie uczuloną, nie tylko zresztą u nas, to są wnioski wynikające z ocen na całym świecie, jest budownictwo. Problem na przykład występuje już w momencie, kiedy państwo sprzedaje ziemię, albo samorząd sprzedaje ziemię, organizuje przetarg, albo kiedy ogłasza przetarg na budowę, tak zwane zamówienia publiczne. Teoretycznie korupcja jest ścigana wszędzie, ale eksperci uważają, że walka z polityków z korupcją jest zazwyczaj iluzoryczna. To smutny wniosek po tym ostatnim badaniu. Dlaczego zatem politykom nie zależy? Bo sami czerpią korzyści z nielegalnych machinacji? No wie pan, to ja teraz nie chcę mówić jakby tak en bloc, generalnie oceniać całego środowiska, bo to byłoby mocno niesprawiedliwe, tak? Tak, ale my nie odnosimy się w tej chwili nawet do konkretnego państwa czy konkretnej sytuacji. Mówimy o tendencjach na świecie, o pewnych zjawiskach powtarzających się. Zdecydowanie jest tak, że jakby, tak już zresztą o tym mówiliśmy wcześniej, przeciwdziałaniu korupcji służy wprowadzenie maksymalnie przejrzystych procedur i również niezależnych systemów kontrolnych, które utrudniają albo bardzo utrudniają, bo to zawsze będzie możliwe właśnie wystąpienie zjawisk korupcyjnych. No ale i też niestety jest tak, że tam gdzie jest władzy najwięcej, to tych pokus korupcyjnych również są te pokusy również najłatwiej. No i to tym miejscem jest ta polityka, tak? Politycy się na co dzień stykają z próbą wpływania na podejmowane przez nie decyzje, tak? To też w zależności od funkcji, którą pełnią, tak? Zdarzało się również w historii naszego parlamentaryzmu, nie tak, w ostatnim 15-leciu, że na przykład były przyjmowane ustawy, to też są znane przypadki, gdzie jakby jednym z autorów tej ustawy była osoba, która bezpośrednio na zapisach tej ustawy korzystała, tak, bo prowadziła działalność gospodarczą w obszarze objętym tą ustawą, więc i takie sytuacje się zdarzają również, nie tylko w naszym kraju, dlatego też to są te sytuacje, które powodują, że rzeczywiście, że politycy są tą grupą, która jest najbardziej narażona na korupcję. Co więcej, również Polacy, to w tych badaniach, o których mówiłem, CBOS-u, również to widzą, tak, oni również dostrzegają, że to politycy są tą grupą, która jest najbardziej tutaj narażona i najczęściej się zdarza w tej grupie ta korupcja. Filip Pazderski, Instytut Spraw Publicznych, jest moim gościem. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Dziś pytanie do usłyszenia. Czy korupcja jest poważnym problemem w naszym kraju? 19 minut już po południu. Czekamy na państwa telefony, na państwa listy. za@polskieradio.pl, przeciw@polskieradio.pl. 7 trójek na początku, 22. Like I've made way too many mistakes. I know the fire has burned. through when I touch you. Pan Janusz piszący komentuje, to troszkę tak, jakby zapytać, czy na pewno musimy oddychać. Obawiam się, że nie potrafimy funkcjonować bez tak zwanego załatwiania, a ono wymaga łapówek. Ten problem nigdy w Polsce nie zniknie. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Czy korupcja jest poważnym problemem w naszym kraju? Panie Robercie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. Dzień dobry panu. Ja myślę, że problem korupcji można by rozwiązać w moment. Nie wiem, czy pan zna dziennik ustaw, pozycja 60, to jest z 1920 roku ustawa o odpowiedzialności urzędniczej. Aha. Mogę przytoczyć fragmencik? Proszę bardzo. Artykuł pierwszy. Urzędnik winny popełnia w związku z urzędowaniem i pogwałceniem obowiązków służbowych i urzędowych kradzież lub przywłaszczenia albo udziału w tychże. Tam jakiś artykuł drugi. Będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie. I teraz jedna rzecz. Pan Paweł podpowiada, że to ustawa z 21 roku, z 18 marca. Mhm. Tak, jest uchylona, to prawda, ale gdyby ją przywrócić do życia, a każdy urzędnik, czy załóżmy poseł, idący do władzy, deklaruje czyste ręce, to ja nie rozumiem, w czym problem. Przywrócić ustawę, jeżeli urzędnik w tym momencie chce zasiąść na danym stanowisku, doskonale będzie wiedział, czym to grozi. Problem korupcji rozwiązany. Panie Januszu, witam pana. Halo, dzień dobry. Witam, kłaniam się. Dzień dobry panu. Smutną historyjkę sprzed kilku lat. Znajomi Holendrzy, którzy próbowali w Polsce rozkręcić interes, po kilku miesiącach niepowodzeń powiedzieli mi: wiesz, u was jest korupcja podobna do tej jak w Afryce, z jedną różnicą, że tam jak urzędnik weźmie w łapę, to załatwi sprawę, a u was nie. A oprócz tego korupcja jest u nas bardzo ładnie zamaskowana różnymi takimi rzeczami typu przetargi, typu różnego rodzaju zlecenia, które trafiają tylko i wyłącznie do wybranych. Nikt tego nie może nazwać korupcją, wszystko odbywa się lega artis, ale jak naprawdę jest, naprawdę można, panie Januszu, się o tym bardzo łatwo przekonać. Czyli nawet jak bierzemy, to jesteśmy nadal nieuczciwi. 7 trójek na początku, 22. Pani Katarzyno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam się powiedzieć, że spotykam się z korupcją w wymiarze sprawiedliwości i urzędzie. Jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to jeżeli w sądach stoją naprzeciwko siebie zwykły obywatel, no i urzędnik bądź radny, to ten zwykły obywatel jest przegrany. A dlaczego? Uważam, że po prostu urzędnik i radny jest w sądach, ma większe prawa po prostu jak zwykły obywatel. I to, co zwykle on postanowi, to ten zwykły obywatel musi przyjąć. Pan Krzysztof komentuje sprawę tak. Chyba jest lepiej, aniżeli 20 lat temu, kiedy jeszcze mieszkałem w Polsce. Wtedy pierwsze pytanie na przykład policjanta było takie: piszemy czy nie piszemy? 7 trójek na początku, 22. Pan Mariusz. Panie Mariuszu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem nawiązać do wypowiedzi tamtej pani przede mną, bo planowałem trochę inaczej. Aha. Chodzi o to, że rzeczywiście w sądach to jest dramat, jeżeli chodzi o to, że człowiek szuka tak zwanej sprawiedliwości, a niestety ładuje się w takie coś, o czym teraz mówimy. Ale teraz do tego, co chciałem szybciej powiedzieć. Mm-hmm. No to jest troszeczkę bardziej skomplikowane, bo to jest tak, jak jest to śmierć na 1000 sposobów czy coś takiego, bo my widzimy tylko efekt. I to jest tak, że jak komuś się uda, to po prostu ten człowiek jest podziwiany, bo ma te kamienice, ma te Mercedesy, a krytykujemy tylko tych, którym się nie udało. No to jest wszystko. Dziękuję bardzo. Pan Marcin napisał: korupcję powoduje zbyt niska kara lub brak wobec na przykład skorumpowanego urzędnika. Zdaniem słuchacza mieliśmy wiele afer, ale wszystkie zamieciono pod dywan. Jeśli kogoś się karze, to zawsze najmniejsza wina, najniższą rangą osobę. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy korupcja jest poważnym problemem państwa zdaniem w naszym kraju. Grażyna Kopińska, ekspert w programie Odpowiedzialne Państwo. Oczywiście, że korupcja jest ważnym problemem w Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej. Najważniejszym problemem związanym z korupcją jest problem wydawania pieniędzy publicznych, czyli do korupcji, której może dochodzić m.in. w trakcie przeprowadzania procedury zamówień publicznych. W swoim ostatnim raporcie Komisja Europejska zwraca uwagę, że to jest bardzo poważny problem we wszystkich krajach europejskich. Jeśli chodzi o Polskę, to też właśnie ten problem tych zagrożeń korupcyjnych stawia na pierwszym miejscu. Prawie 26 minut po południu. Pan Marek. Panie Marku, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nie słyszałem audycji od początku, bo nie mogłem. Zwykle staram się to robić, ale nie wiem, czy pan... był poruszany też... Ma pan usprawiedliwienie. Tak, tak. Nie wiem, czy był poruszany temat korupcji no takiej politycznej, bo to nie chodzi tylko o łapówki w formie gotówki, czy nawet jakichś korzyści osobistych, materialnych. Mhm. No, mam przykład z mojego dawnego pracodawcy, przedsiębiorcy z pewnej wyższej szkoły w zachodniej Polsce, który od lat zatrudnia polityków z aktualnie rządzących partii, po to, żeby uniknąć odpowiedzialności za różne przekręty, które robi. Mm-hmm. Nie płaci pracownikom, wyłudza pieniądze od studentów, przetrzymuje stypendia po kilka miesięcy. No i nic się mu nie dzieje złego ani za rządów SLD, kiedy zaczynał, ani za rządów PO, ani teraz za rządu PiS, chociaż ale na ten rząd akurat ktoś, krótko działa. Ktoś zgłaszał, panie Marku, takie oczywiście, przypadki oczywiście. Do prokuratury? Były te przypadki, są sprawy sądowe, które się wleczą latami, były programy w telewizji interwencyjne i nic z tego nie wynika. Cały czas, jak to młodzież mówi, hula tam na miejscu. Ciekawa historia. Także no może za takie sprawy też trzeba by się brać. Nie widać tego. Najsmutniejsze jest w tym wszystkim to, że wśród beneficjentów prawdopodobnych tego procederu są również politycy, którzy dzisiaj mówią właśnie o tym, że trzeba walczyć z korupcją. Panie Grzegorzu, witam pana. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kuba, ja z kolei słucham programu od początku i przyznam, trochę jestem zaskoczony, że no, mówimy o korupcji, nie padło ani razu nie wiem, nazwa formacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Padła. No to widocznie słucham nieuważnie, natomiast no, wydaje mi się troszkę no, pewnym chyba nadużyciem przypisywanie sobie przez media jakiejś szczególnej roli w ujawnianiu korupcji czy wtępieniu korupcji, bo... Wie pan, same media pewnie takiej roli sobie aż nad to nie przypisują, ale chcąc, nie chcąc, proszę być sprawiedliwym, wielokrotnie taką rolę wypełniają, prawda? Mhm. A czy mógłby pan podać jakiś, nie wiem, przykład, na przykład kiedy Radiowa Trójka ujawniła jakiś przykład korupcji, bądź wyjątkowo jakoś ją zwalczała? Wie pan, były takie przypadki chociażby w tej audycji, w Za, nawet przeciw, bo nie pierwsza to audycja dotycząca korupcji. Słuchacze podawali konkretne przykłady. Ja namawiałem słuchaczy do zgłaszania tych spraw. Można wskazać, no chociażby, panie Grzegorzu, sprawę z ostatnich dni. Wszystko zresztą zaczęło się od okoliczności tej historii, ujawniła Gazeta Wyborcza, a jak wiemy, w tej chwili CBA na polecenie prokuratury regionalnej we Wrocławiu zatrzymało 5 osób podejrzanych, iż dopuściły się nadużyć w związku z reprywatyzacją w Warszawie. Prawdopodobnie postawiono zarzuty, choć prokuratura na razie o tym nie informuje. Gigantyczną łapówkę w tej sprawie, 2,5 miliona złotych, miał przyjąć Jakub R. jako urzędnik stołecznego ratusza. Taki zarzut prawdopodobnie wczoraj usłyszał pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam pana. Halo? Panie Krzysztofie? Halo, halo? 29 minut po południu. Pan Ignacy, jeszcze wcześniej. Panie Ignacy, witam. Halo? 29 minut po południu. Doktor Krzysztof Mazur, prezes klubu Jagiellońskiego. Wydaje mi się, że zmienia się charakter korupcji. To znaczy taka typowa korupcja, że ktoś przynosi kopertę do urzędnika, jest chyba coraz mniejszym problemem. Natomiast w takim społeczeństwie sieciowym, w jakim żyjemy, coraz częściej mamy do czynienia z bardziej subtelnym charakterem korupcji. Mam na myśli na przykład takie powiązania, które często widać w polityce na przykład innowacyjnej kraju, gdzie te same osoby, które oceniają wnioski, są jakoś tam bezpośrednio zainteresowane potem realizacją danej inwestycji czy danego wniosku na innowacje. To już jest wtedy dużo trudniejsze, żeby pokazać dokładnie, gdzie te zależności są, bo to raczej ma charakter takich właśnie wzajemnych relacji między nauką, biznesem i administracją. Wydaje mi się też, że takim ciekawym przykładem nowego charakteru, takiego bardziej sublimowanego korupcji, są także nagrody gospodarcze czy polityczne, przyznawane często przez periodyki, które właściwie z jednej strony na przykład nagradzają jakiegoś polityka, a z drugiej strony potem zamieszczają reklamy danego polityka czy danego przedsiębiorcy. No i to też jest taki charakter jakiejś nie do końca jasnej zależności, czy dana nagroda jest przyznana z powodów obiektywnych, czy dlatego, że po prostu są jakieś zależności polityczno-finansowe. To już po 12.30. Moim gościem jest pan Piotr Szymankiewicz, starszy menedżer w zespole usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć w PwC. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ciekawy ma pan zawód. Co oznaczają usługi śledcze prowadzone w zespole? Czym się zajmujecie? Oznaczają mniej więcej to, co mówi sama nazwa, czyli usługi śledcze, czyli śledzimy albo zajmujemy się wyszukiwaniem nieprawidłowości w spółkach, w tym między innymi korupcji, może nie tej publicznej, tej się przyglądamy nieco mniej z różnych względów, ale tej korupcji dotyczącej i dotykającej sektor prywatny jak najbardziej też się przyglądamy. A jak się zarządza w takim razie ryzykiem nadużyć? To znaczy domyślam się, że to jest taka sytuacja, że a priori zakładamy, że to ryzyko występuje, ryzyko nadużyć i uczymy się, jak się z tym obchodzić, tak? Dokładnie tak. Trochę jest to tak, że najpierw warto dowiedzieć się, w jaki sposób można popełniać nadużycia, a następnie na tej podstawie wprowadzać wszelkiego rodzaju mechanizmy, które mają zabezpieczać organizacje, przedsiębiorstwa, instytucje ogólnie rzecz biorąc przed właśnie takimi nadużyciami. Czyli trochę jest tak, że wiedza wzbogaciła nas na tyle, żeby następnie tę wiedzę wykorzystując przeciwdziałać właśnie nadużyciom. Rozumiem, że dla prowadzącego działalność gospodarczą istotne jest, czy jego branża, jego pomysły narażone będą na korupcję, czy w jego firmie występuje korupcja, czy będzie działał w uczciwym środowisku i czy nie stanie przed dylematem wręczać bądź nie, albo jak się zachowywać wobec przypadków korupcji, tak? Zdecydowanie i tak naprawdę zarówno korupcja wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i u konkurentów ewentualnych, to jest bardzo duży problem dla przedsiębiorcy i chyba do tego nie trzeba nikogo przekonywać. No ale jeżeli w danym przedsiębiorstwie ta korupcja przynosi profity, przedsiębiorstwo się pięknie rozwija, zwiększa obroty, pozyskuje zlecenia, no to czym tu się martwić? Martwić się konsekwencjami, martwić się tym, że prędzej czy później prawdopodobnie niestety taka korupcja, niestety dla tego przedsiębiorcy, niestety dla pozostałych uczestników rynku, zostanie wykryta. Pamiętajmy też, że jeżeli przedsiębiorstwo dopuszcza się korupcji, tak naprawdę nie działa to na niekorzyść dla całego społeczeństwa, ponieważ na przykład mamy zawyżone koszty produktów, które później ceny, kupujemy. Tak. Mhm. Są sektory w Polsce, branże szczególnie związane z korupcją albo narażone na korupcję? Myślę, że wszystkie branże są narażone na korupcję. Oczywiście niektóre okresowo są bardziej na tak zwanym przysłowiowym świeczniku, a inne nieco mniej. Na przykład jakiś czas temu bardzo głośno mówiło się o korupcji w branży technologicznej i informatycznej. Mhm. Jeszcze wcześniej branża farmaceutyczna też była narażona na rozmowy na temat, na korupcję. Branża budowlana podobnie, ale tak naprawdę problem korupcji dotyka cały przekrój gospodarki, wszystkie sektory. Polacy nieco lepiej, jak wiemy, postrzegają nasz kraj w ostatnim rankingu Transparency. Według ankietowanych korupcja zmniejsza się, ale może tak się zastanawiam, po prostu jest lepiej zorganizowana, bardziej profesjonalna, nie taka ordynarna typu łapówka dla policjanta. Myślę, że tego typu korupcja już jest nie chcę powiedzieć zupełnie przeszłością, bo oczywiście nadal występuje i pewnie występować będzie nadal, taka właśnie łapówka dla policjanta przysłowiowa, trochę już jakiś czas temu przeszła tego typu korupcja w zapomnienie, tak ogólnie mówiąc. To nie jest już koniecznie pieniądze, to nie są już koniecznie pieniądze w kopercie. To już jest nieco bardziej wyrafinowana forma bardziej korupcji, jaka jest obecnie w przedsiębiorstwach. Tak. I na większą skalę? Też, jak najbardziej. Natomiast oczywiście zdarzają się i mniejsze przykłady korupcji. Ja bym jeszcze polemizował z tym, że tak naprawdę nastąpiła poprawa w tym rankingu. Niestety. Zajęliśmy 29. miejsce. Z tą samą liczbą punktów. O to panu zapewne chodzi, tak? Też liczba punktów, ale tak naprawdę zajęliśmy 29 miejsce ex aequo z Portugalią, więc tak naprawdę jesteśmy na 29, 30 miejscu, czyli tak naprawdę utrzymaliśmy to miejsce, które mieliśmy rok wcześniej. A w zespole, w którym pan pracuje, chciałem zapytać o wyniki, choć pan jest bardzo oszczędny, jeśli chodzi o szczegóły dotyczące swojej pracy, swoich doświadczeń. Nie, jak najbardziej. Gotowy się podzielić. Ale ja nie wymagam nazw firm. Ciekawi mnie na przykład, z jak dużą skalą korupcyjną pan się spotkał. To były duże pieniądze? Tak, tu nie mówimy o kwotach rzędu set złotych czy tysięcy złotych. Mówimy o kwotach minących w milionach. W miliony. I o co chodziło? Kto komu co załatwił? Oj, to bardzo różnie. To zazwyczaj bardzo często dotyczy to bardziej życzliwego spojrzenia na produkty, które się dostarcza, bądź usługi, które się świadczy. A mówiąc wprost, jeden przedsiębiorca wręcza korzyść majątkową. To niekoniecznie, tak jak już powiedziałem, muszą być pieniądze w przysłowiowej kopercie. Na przykład handlowcowi, który z wdzięczności za otrzymane korzyści majątkowe umieszcza produkty tegoż przedsiębiorcy w bardziej atrakcyjnym miejscu, bardziej wyeksponowane, częściej chętniej je oferuje swoim klientom i tak dalej. Także to może dotyczyć branży takich, jak już wspomniałem, branży budowlanej, gdzie czy będziemy handlowej, dokładnie, czy farmaceutycznej. I w konsekwencji tak naprawdę cierpimy wszyscy my, konsumenci. Piotr Szymankiewicz, starszy menedżer w zespole usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć w PwC, jest moim gościem. Dziś pytanie, czy korupcja jest poważnym problemem w naszym kraju. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Miki napisał do mnie: w krajach, w których państwo miesza się w każdą sferę życia, a więc decyzyjność jest po stronie urzędników, korupcja zawsze będzie duża. Odwrotnie jak w państwach o wysokiej wolności administracyjno-gospodarczej, gdzie częściej po prostu decyduje obywatel. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Aleksandrze, witam pana. Halo? Witam pana redaktora. Dzień dobry. A ja chciałem panu przedstawić sytuację korupcyjną z samej góry, z Sejmu, panie redaktorze. No. Mianowicie uchwalono uchwałę, która się nazywa Nowe Prawo Górniczo-Geologiczne, które weszło w życie 1 stycznia 2012 roku. Mhm. I ta ustawa jest uchwalona, proszę szanownego pana, pod korporacje wydobywcze, głównie amerykańskie. W 141 albo drugim punkcie tego prawa, mówi o tym profesor Śliwiński, jest napisane, że licencjobiorca, czyli ten, który dostaje licencję wydobywczą, bo w polskim prawie jest tak, że wszystko, co pod ziemią, należy do państwa, więc państwo daje licencję. Mhm. Daje licencję na przykład takiemu Chevronowi, amerykańskiej korporacji gigantycznej. I na wydobywanie czegoś, obojętnie czego, złota, siarki, węgla, nieważne. I teraz proszę posłuchać. Mhm. Tak jest ustawa ustawiona. Właściciel gruntu, na którego została wydana licencja wydobywcza, traci prawo do protestu górniczego na swoim terenie. Koniec, kropka. Żadnego odszkodowania, żadnego wywłaszczenia. Mhm. Może z powództwa cywilnego biedny takiż człowiek starać się o zadośćuczynienie. Panie redaktorze, to jest korupcja. Kto tworzył to prawo? Było to za PO, ale PiS tworzy dalej następny krok tego prawa. Tworzy służbę geologiczną, straż geologiczną i przypominam o dzielnych ludziach z Żurawlowa, którzy 400 dni i nocy pilnowali swoich pól. 400 dni i nocy, dzień za dniem, noc za nocą, no, ponieważ Chevron wchodzi na ich pola po bandycku. Mm. Przykłady, panie redaktorze, przykłady można mnożyć, panie Aleksandrze, bo mnie się przypomina słynna historia OFE i słynna historia absurdalnie wysokich prowizji, którą również w parlamencie zaakceptowano. Pani Maria komentuje, jeśli chcemy zwalczać korupcję, żyć w kraju bez korupcji, nie przyjmujmy interesujących ofert ze strony urzędników czy policjantów. Sami bądźmy tu przykładem uczciwości. Zacznijmy od siebie. Pan Marek. Panie Marku, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. A ja chciałem a propos dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, ponieważ już pan to zahaczył tak w moment. Tak. W tym momencie. No to tak z grubej rury, bo dzisiaj w mediach pojawiła się informacja, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego, pan Rymar, jest beneficjentem reprywatyzacji w Warszawie również, będąc obywatelem Krakowa. Mhm. Chodzi panu i to poszło w agencji prasowej. Chodzi tak. panu o udziały w nieruchomości, jednej z warszawskich nieruchomości. Tak, tak. Gdzie tam są garaże, jakieś problemy, ludzi się wyrzuca? Także to wie pan, to widać, jak to wygląda wszystko. Tyle od tylko, że góry, tyle tak? tylko, że po tej jednej informacji, panie Marku, proszę, abyśmy nie przesądzali o winie, bo na razie tylko mamy tyle, że opis sytuacji. No ale wiemy, jak to wygląda w Warszawie, no jak to się odbywa. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień ja dobry. Jestem studentem z Wrocławia. Jako student mam obowiązek odbywać praktyki. Mam też kolegów, którzy odbywają takie praktyki podczas swoich zajęć. Jeden z moich kolegów został oddelegowany do Urzędu Miasta w ramach praktyk. No i wiadomo, przydzielono mu zadanie, jakby to ująć, niższego rzędu. Miał przynieść kartony. Mhm. Podczas przenoszenia tych kartonów jeden z kartonów się rozwalił, więc musiał pozbierać to, co było w środku. W środku były faktury. Wie pan, ile kosztowało, panie redaktorze, 6 słupków aluminiowych we Wrocławiu odgradzających przystanek? Nie mam pojęcia. 58 tysięcy złotych. Ze złota te słupki. Albo z diamentu. Pan Robert, dziękuję. Panie Robercie, witam. Halo? Dzień dobry, to dzień ja. Dzień dobry, to pan. Przykłania z Warszawy. Tak. Kłaniam się. No, ja mam takie zdanie odnośnie korupcji, że w 100% to nigdy korupcji nigdy się nie zwalczy, ale to trzeba zacząć od sądownictwa, sędziów, prokuratorów, no i nie przyjmować do policji ludzi takich po prostu z patologicznych rodzin. To jest podstawa. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Za 16, prawie 13. Bartłomiej Michałowski, Stowarzyszenie Normalne Państwo. Na pewno jest, chociaż nie ulega wątpliwości, że przez ostatnie 10 lat, według raportu Transparency International, żaden kraj nie poszedł tak w górę pozytywnie w ograniczaniu korupcji jak Polska. W 2003 roku, gdy Stowarzyszenie Normalne Państwo odpalało kampanię Nie daj, nie biorę łapówek, byliśmy na samym końcu Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o percepcję korupcji wśród Polaków. Na samym końcu. I wówczas pewien znajomy Francuz powiedział, w Polsce korupcja to jest sport narodowy, bo we Francji to jest sport elit. I mi się wydaje, myśmy przez ostatnie 10 lat na pewno ograniczali tą korupcję powszechną, natomiast pewnie zbliżyliśmy się w tych problemach korupcyjnych do tych krajów wysoko rozwiniętych, takich jak Francja. Pani Anna napisała, zdaniem słuchaczki, jest to problem ogromny. Jest powszechna, zdaniem słuchaczki, w przetargach obsadzaniu państwowych stanowisk, czyli wszędzie tam, gdzie od decyzji urzędnika zależy, do kogo trafią budżetowe, czyli cudze pieniądze. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Panie Kubu, pozdrowienia dla całej trójki. Panie Kubu, ciężko, żeby władza walczyła z korupcją, skoro sama korumpuje, tak? Zostali skorumpowani chociażby tacy urzędnicy jak pan Ziobro, który za to, że został ministrem sprawiedliwości, ma w tej chwili spokój i może dalej funkcjonować jako polityk. Został skorumpowany funkcją prezydenta. Pan Andrzej Duda, który za to, że jest prezydentem, pozbył się kręgosłupa moralnego i podpisuje wszystko, co się mu przyniesie. Także no niestety ciężko, żeby złodziej łapał złodzieja. Pozdrawiam serdecznie, panie Kubo. Pan Wojciech, panie Wojciechu, witam pana. Halo. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry panu. Dwa słowa na takiej, w takiej sprawie korupcji w białych rękawiczkach, która mnie cały czas bardzo nurtuje w służbie zdrowia. To znaczy, jeżeli pan idzie normalnie do lekarza przez NFZ, to terminy na 2017 koniec grudzień albo 2018, ale jak tylko pan pójdzie do tego samego lekarza przez gabinet prywatny, co lekarz od razu sugeruje, to od razu później wszystkie zabiegi, które miał pan czekać i tak dalej, są od ręki. Mm-hmm. Ktoś kiedyś powiedział, że najbardziej zainteresowaną grupą w tym, żeby w kwestii, żeby w służbie zdrowia było źle, są sami lekarze, bo właśnie ten mechanizm tak może się wtedy napędzać. Dziękuję i pozdrawiam. Pan Andrzej na antenie. Panie Andrzeju, halo. Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry panu. Panie Jakubie, mówimy o reprywatyzacji, o odwrotach nieruchomości. Ja może taką małą prywatę swoją zastosuję, bo wiadomo, że to było moje, przyznali nam, nie moje, tylko moich dziadków, moich rodziców i wszystko się okazało, że nic tam nie powstało. To jest na granicach Warszawy. Ziemia jest na granicach Warszawy, więc państwo, które sobie wyznaczyło, że to nie, owszem, nie zostało zabrane w celach, na jakie było przeznaczone, tylko że tam miał powstać plac manewrowy. A jak pokazywaliśmy sędziemu zdjęcia, to się okazało, że tak, no trochę zapuścili. A potem się okazało, że pan sędzia też jest zainteresowany tą działką. I mam tylko, tylko pozdrowienia dla pana. To jest patolog, tak jak kiedyś pan prowadził audycję o komornikach. Aha. Tak samo kasta ludzi mających utrzymać w Polsce sprawiedliwość musi być rozwiązana, musi być coś z tym zrobione. Kiedyś panowie sędziowie mówili, że sprawiedliwość się sama oczyści. To jest nic nieprawda. Nic się w tym nie zrobiło. Dziękuję pozdrawiam panu. Bardzo pana lubię. Miłego dnia. Pozdrawiam pana. Pan Łukasz jeszcze. Panie Łukaszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. Ja dzwonię w takiej... chciałbym poruszyć taką sprawę, bo bardzo często jest mowa na temat korupcji tylko i wyłącznie w rządzie. I takiej wręcz nadziei na to, że jeżeli będzie to kontrola ludzi i tak dalej, to ona zniknie w jakimś stopniu. To mi się wydaje, że nie ma kompletnie żadnego zastosowania, patrząc między innymi na afery na Wall Street w Stanach Zjednoczonych, czy różnego rodzaju sprawy związane na przykład z firmami, które w Stanach Zjednoczonych, bardzo potężnych firmach, właściwie mają pełną władzę nad swoimi podwykonawcami, łącznie z tym, że mają wgląd do wszystkich patentów i później te patenty przyjmują i wydają po prostu swój produkt. Suma summarum, panie Łukaszu, uważa pan zapewne, że problem korupcji w Polsce jest znaczny. Podobnie uważa pisząca do mnie pani Katarzyna. Korupcja w Polsce jest wszechobecna. Obawiam się, że długo napisała, nic się nie zmieni w tej sprawie. Moja mama była kilka tygodni temu operowana w jednym z renomowanych szpitali w Krakowie. Tam każde pojedyncze słowo kadry medycznej ma swoją cenę. Bez zwyczajowego datku lekarz nie otworzy ust, niczego nie można się dowiedzieć o stanie pacjenta. Pan Daniel. Panie Danielu, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. I rozmawiam z panem. Wszystkim cieszę się zgadzam. Jest to problem i będzie problem. Jest jednak jedno pytanie, które tutaj nikt nie zadał. Skąd to się bierze? Ja myślę, że to bierze się stąd. Czyli skorupka za młodu nasiągnie, tym na starość trąci. Wydaje mi się, że synonimem słowa inteligencja, dziecka, potem młodzieńca radzi sobie w życiu. To jest właśnie to. Od rodziców mówi się, załatw sobie, idź zapytaj się tego, on załatwi, ten przyłatwi, a ty mu załatw. To wszystko bierze się stąd. Dziękuję, pozdrawiam. Analizuję sprawę również pan Adam piszący. Myślę, że częściowo otoczenie zmusza nas do takiej małej korupcji. Bez znajomości czy prezentu trudno cokolwiek załatwić, na przykład w służbie zdrowia, czy w urzędach, czy nawet przy zapisach dziecka do żłobka, czy przedszkola. 7 trójek na początku 22. Pani Beato, krótko proszę, witam. Halo? Dzień dobry Pani. Dzień Kubo. Dobry Pani. Przede wszystkim uprościć przepisy. Wolno to i to jest zakazane. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ograniczyć liczbę posłów, bo mnie się wydaje, że nasz kraj nie wymaga 460 posłów i 100 senatorów i wtedy mniejszy dostęp tych wszystkich lobbystów i przede wszystkim zakazać tym lobbystom wchodzenia do Sejmu. Chcą się spotykać, no to będą wtedy na świeczniku gdzieś tam u Sowy albo u innych i będą wtedy sobie pisać na kolanie te swoje ustawy. I nas, podatników, nas, obywateli Polski, będą mniej kosztowały te wszystkie urzędy. I przede wszystkim, no, my Polacy to mamy, bo byliśmy przyzwyczajeni to załatwić ze względu na historię, jaką przeszliśmy i nie można było pewnych rzeczy po prostu legalną drogą zdobyć. Ofiary słowa załatwienie. Przepraszam, że kończę, bo jeszcze pan Paweł. Panie Pawle, witam. Krótko proszę, halo. Dzień dobry panie Kubo, przepraszam, że w audycji, że tak powiem, medialnej można taki temat poruszyć. Otóż chciałbym zwrócić uwagę na również korupcję w mediach. Mm-hmm. Dobrym przykładem tego jest sytuacja Gazety Wyborczej, która nagle bez reklam, że tak powiem, rządowych, ogłoszeń i tak dalej, staje się medium nierentownym, gdzie przez tyle lat przynosiła mnóstwo zysków. I tutaj pytanie właśnie, czy przypadkiem również media, czy politycy, że tak powiem, zdobywając sobie sympatię pewnych mediów, również nie mają pewnego instrumentu wpływania na kreowanie swojego wizerunku. Mają. Dziękuję. Cenna uwaga. Pozdrawiam pana za 9 minut 13. Małgorzata Brennek, ekspert Fundacji Republikańskiej, a także pełnomocnik do spraw zapobiegania korupcji w ZUS-ie. Korupcja w Polsce nadal jest poważnym problemem, tak jak to było przed laty. Z tym, że na przestrzeni ostatnich 5-10 lat jej charakter uległ zmianie. To znaczy tak zwana mała korupcja występująca na styku obywateli, instytucje publiczne uległa znacznemu ograniczeniu. Na przykład jeśli chodzi o administrację, no to powstały biura obsługi klienta i to się między innymi do tego przyczyniło, że petent nie ma bezpośredniego kontaktu z osobą, która podejmuje decyzję. To samo można powiedzieć o drogówce, że zostały wprowadzone przepisy, które powodują, że dla policjanta wzięcie łapówki jest obarczone znacznie większym ryzykiem niż dawniej i tu też ta korupcja uległa zmniejszeniu. Natomiast nie zmienił się zakres korupcji na najwyższych szczeblach władzy w spółkach Skarbu Państwa. Szczególnie dotyczy to obszaru zamówień publicznych, tworzenia prawa. Nowy rząd położył duży nacisk na prewencję, to znaczy zaktywizowany został CBA, który prowadzi bardzo dużo postępowań, więc na pewno ma to jakieś działania odstraszające. Natomiast brak jest nowych przepisów, które ograniczałyby możliwość dokonywania przestępstw korupcyjnych. Ponownie na antenie moi goście, pan Filip Pazderski, Instytut Spraw Publicznych, witam. Pan Piotr Szymankiewicz, starszy menedżer w Zespole Usług Śledczych Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w PWC. Witam pana również. Witam panowie. Na pytanie, czy korupcja jest poważnym problemem w naszym kraju, aż 87% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 13% twierdzi, że nie. Pan Piotr Szymankiewicz. Mówiliśmy o tym, że korupcja szkodzi gospodarce. Pojawiały się różne w związku z tym analizy słuchaczy i pomysły, na przykład taki: nie strzelałbym, ktoś napisał do osób biorących łapówki, wystarcza, bo od takiej łapówki odprowadzany był podatek. Korupcja pogłębia nierówności, niszczy inicjatywę? Myślę, że jest to pytanie retoryczne, jak najbardziej. Niszczy inicjatywę, zwłaszcza widząc takie bariery wejścia w niektóre przedsięwzięcia. Myślę, że nie jeden z przedsiębiorców powstrzymuje się od podejmowania decyzji, widząc właśnie z czym może się to wiązać, czyli z wręczeniem lub przyjęciem, bardziej z wręczeniem łapówki. Filip Pazderski, tyle że świat od lat obserwuje na przykład to, co dzieje się w potężnych, no chociażby organizacjach sportowych, na przykład w organizacji FIFA. No, wiadomo, że istnieją bardzo poważne podejrzenia związane z procedurą przyznawania organizacji mistrzostw w piłce nożnej, na przykład w Katarze czy w Rosji. No i co? I w zasadzie nic. Hermetyczność, mam wrażenie, powoduje, że wiele osób, instytucji jest bezkarnych. Może świat tak naprawdę nie chce walczyć z korupcją, może jest oswojona, może istnieje przyzwolenie. Wydaje mi się, że przyzwolenia nie ma, szczególnie wśród mieszkańców poszczególnych krajów. To zresztą, no, na to zresztą wskazują badania opinii publicznej, również w Polsce, tak, gdzie no, Polacy dostrzegają, że korupcja i korupcja jest dużym problemem i im przeszkadza. I również te badania, o których mówiliśmy wcześniej, tak, ten indeks postrzegania korupcji Transparency International pokazuje na przykład bardzo ciekawą zależność, która no, jest obserwowalna w skali całego świata, że w tych krajach, to odwołuje się do tego, o czym opowiedział, że w tych krajach, w których jest wyższa korupcja, one też no, mają tendencję do tego, że jest w nich również mniejsza równość społeczna, tak? Czyli te różnice zamożności są mniejsze, bo po prostu korupcja sprzyja budowaniu takich niejasnych powiązań, szczególnie na tych wyższych szczeblach między biznesem i władzą, które prowadzą do, no, do bogacenia się bogatszych, a ci biedniejsi no, jakby mają trudniejsze znowu, no, jakby gospodarka się nie rozwija w związku z tym, jak mogłaby, to też no, odbija się na ich możliwościach działania. Także wydaje mi się, że nie ma przyzwolenia, raczej są instytucje takie, które no, są nieprzejrzyste i zależy im na tym, żeby tej przejrzystości nie zwiększyć, tak? No i tutaj no, FIFA jest pewnie takim emblematycznym przykładem, ale z drugiej strony też no, obserwujemy, że jednak już no, jakaś tam jakieś już momentum nastąpiło, tak? Gdzie trzeba było coś zrobić, tak? Żeby zmienić szefa i wprowadzić jakieś tam zaradcze działania. Co więcej, korupcja zbiera ofiary śmiertelne. Trzęsienia ziemi w ubiegłym roku we Włoszech spowodowały zawalenie się, jak pamiętamy, budynków. Tragedia, zginęli ludzie. To były budynki teoretycznie odporne na wstrząsy. Nie były. Wcześniej tragedia w fabryce Rana Plaza w Bangladeszu, którą rozbudowano bez analizy statyki budynków, bez planów. W efekcie ta fabryka zawaliła się. Pan Piotr Szymankiewicz, jeszcze mała skala korupcji ma związek z tradycją uczciwości, przejrzystości? Przecież nawet doskonały aparat państwa wszystkiego przecież nie sprawdzi. To jednak sporo zależy od nas samych. Tak się zastanawiam nad tymi państwami skandynawskimi, które od lat są postrzegane jako te z najmniejszą korupcją. Tak, i powinniśmy brać z nich przykład. Zdecydowanie Dania, Finlandia, Szwecja, Norwegia. Mm-hmm. Tak naprawdę cały klaster krajów skandynawskich to wzór niemalże idealny. Oczywiście tam też są rysy, o których nawet Transparency International w ostatnim raporcie wspomina, czyli korupcja na szczeblach władzy w Danii. Ale to jednak są przykłady. Tam nie wynika to tylko i wyłącznie z istniejących przepisów, ale też już z kultury. Mhm. Zostało to nie tylko, mówiąc kolokwialnie, wymuszone przepisami, ale tam społeczeństwo zostało nauczone, że korupcja jest czymś złym i że biorąc udział, czy to po stronie wręczającego, czy biorącego, tak naprawdę działamy na własną szkodę. Filip Pazderski, Piotr Szymankiewicz, dziękuję panom za rozmowę, dziękuję za spotkanie. A my do usłyszenia. Usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Tysiące super produktów w mocno obniżonych cenach. Tylko do czwartku, 2 lutego. MediaMarkt.pl. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje HEPA Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Mamo, kiedyś wyleczę wszystkie dzieci. W szkole uwielbiałam biologię i chemię. Chodziłam na wiele dodatkowych zajęć, a dziś jestem genetykiem. Tato, jak będę duży, to wymyślę dla ciebie samochód. Ukończyłem branżową szkołę. To dzięki niej pracuję dzisiaj jako stylista wnętrz samochodów luksusowych. Mamo, kiedyś zwiedzę cały świat. W dzieciństwie marzyłam o dalekich podróżach. Dziś jestem właścicielką międzynarodowej firmy turystycznej, a to wszystko dzięki nauczycielom geografii i języków obcych. Dzięki reformie edukacji twoje dziecko spełni swoje marzenia. Wejdź na www.reformaedukacji.men.gov.pl. Po zimowym spacerze przygotuj przemarzniętemu maluszkowi rozgrzewającą kąpiel z dodatkiem olejku Aromactive, który w ciepłej wodzie uwalnia aromaty mięty, sosny i eukaliptusa. Aromatyczna kąpiel z olejkiem Aromactive pomoże maluszkowi spokojnie zasnąć. Aromactive. Dla tych, którzy mają marzenia i nie boją się ich spełniać.